राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज चैत्र कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2057 21 मार्च 2001 प्रातः लगभग 5 बजे मुरली मनोहर धोरा भीना सर राम राम राम राम राम एक गांव का व्यापारी था। उसको खेत गया, देखो ये गेहूं आ गए, तो उसने कहा कि मैं हजारों ही बोला गेहूं खरीद लिया है, बिक्री कर लिया है, ठगाई ठगाई करते हो, ये गेहूं है, घास है, घास घास नहीं है, गेहूं है, उसको समझा सकते हो आप, ये गेहूं है, हजारों बोले व्यापार किया है, ठगाई करते हो, ये गेहूं है, ये गेहूं है, घास है, तो घास नहीं गेहूं है। दूसरा कहा पड़ोसी था, उन्होंने तेरी गाय मेरे गेहूं खाएगी, एक गेहूं का एक दाना ही खाया, एक दाना ही खाया नहीं खाया वो गेहूं ने, और कहता है तेरे खेत खेत खा गई, मेरा मेरे गेहूं खा गई, एक दाना ही खाया नहीं, तो वही खेत है उसको गेहूं खाने वाला झूठा बोलता है क्या? झूठा बोलता नहीं, सच्चा बोलता है, सच्चा बोलता है, परंतु गेहूं का बड़ा व्यापारी वो कहता है ये है ही नहीं है, इस तरह से कह रहे वासुदेव सर्वम है, सब वासुदेव है, ये भगवान है, सब भगवान है, माने कोई और भगवान कैसे है, शास्त्रों में जो भगवान के लक्षण लिखे हैं उत्पत्तिन से विनाशन से भूता नाम आगति गति वेति विद्या अविद्यान से सब अच्छे भगवान नीति, भगवान तो ये लक्षण है, ये लक्षण है वह, तो समझ कर कहता है मैं कह रहे नहीं, परंतु गेहूं है वे गेहूं है, गेहूं था पहले, गेहूं ही बोया गया है और अंत में गेहूं ही आवेगा उसने, तो बीच में कोई दूसरी चीज आई थोड़ी है, ये संसार से पहले भगवान था और भगवान है, अंत में भगवान ही रहेगा, तो भगवान ही होगा सभी, पर कहते ये भगवान है, सब भगवान है, सब भगवान है, सब भगवान है, आदमी जल्दी मान नहीं सकता, सुन रहे अभी सच्चा अच्छी बात है, सुन लो अपने ये पढ़ा लिखा है अच्छा आदमी, पर बैठती नहीं बात में, ये भगवान कैसे है, भगवान का कोई लक्षण नहीं मिलता, ये भगवान है लक्षण नहीं मिलते, परंतु खेती गेहूं की है इसमें संदेह नहीं है, खेती करने वाले को कहा जाए कैसा है कि बहुत अच्छा है, तुम्हारे गेहूं बहुत अच्छे, बहुत अच्छे गेहूं है, खेती अच्छी है, कोई संदेह नहीं है, वो जो खेती करता है तुम्हारा गेहूं ठीक है वो सच्चा बोलता है, परंतु केवल गेहूं दाना ही देखा है, खेती देखी नहीं, छोड़े नहीं, घास है घास घास घास नहीं है गेहूं है। इसी तरह से परमात्मा को जानने वाले कहते परमात्मा है परमात्मा है। अब परमात्मा कैसे कैसे माने, तो परमात्मा को नहीं मान सकते, परंतु जानकार कहते हैं परमात्मा ही। पहले परमात्मा थे और अंत में परमात्मा ही रहेंगे, ये सब मिट जाएगा। तो गेहूं की खेती में गेहूं ही पहले थे, बोए गए तब गेहूं ही बोए गए, और अंत में निपजेगा तो गेहूं ही निपजेगा, अंत में गेहूं ही रहेंगे। गेहूं के लोभ से ही खेती करी है, परंतु खेती करने वाले जानते हैं गेहूं है ये बाजार है, ये जो है गेहूं है, जो गेहूं बरोबर से होते है खेत में दिखे तो जो का है देखो, जो गेहूं का देखो, एक से ही पत्ते होते है। पर जान का कहता है गेहूं है ये जो है, उसके केश बाल लंबे होते हैं, गेहूं के ऊंचे होते हैं, वैसे वैसे वैसे। इसी तरह से संत महात्मा कहते हैं गीता में लिखा वासुदेव सर्व सर्व महात्मा सुदुर्लभ, बहु नाम जन्म नाम अंत, बहुत जन्म का अंतिम जन्म है, वासुदेव सर्व मानने के बाद जन्म होता नहीं, बहुत जन्म का अंतिम जन्म होता, वो उस जन्म कैसे होगा। सब परमात्मा के तत्व को जानता है तो कैसे होगा जन्म। परंतु खेती जानने वाले कहते हैं कि बात ठीक है, अनजान आदमी नहीं मानते, मान सकते नहीं। हमारे को एक आदमी मिले थे कि ईश्वर है ईश्वर, वे कहते सब झूठी बात है, वे मानते नहीं ईश्वर है, ईश्वर है तो दिख रहे, ईश्वर नहीं है, है ही नहीं। मामा छोटे पड़ते थे, बड़ा आदमी थे, बूढ़े होने लगे, नहीं मानते। इस तरह से ही आज आप सत्संग की बातें सुनते हैं, सुनते हुए भी अपनी बात को मुख्य मानते हैं, अपनी जानकारी को मुख्यता देते हैं। गीता की बात है, संतों की बात है, महात्माओं की लिखी हुई है, उसको मुख्यता नहीं दे रहे, उस जचते नहीं बात, चुप हो जाते हैं, वे बड़े अच्छे याद है परंतु चुप हो जाते हैं, परंतु वे बात सच्ची कहते हैं, वे बात सच्ची कहते हैं। संपूर्ण वासुदेव हमारे भगवान समय, तो अपने को ठीक मान लेनी चाहिए कि भगवान ही है वासुदेव, एक ओम बहु श्याम प्रदाय उपदेश, एक ही मैं बहुत रूप से हूँ, प्रदा रूप से प्रकट हो जाऊ, तो भगवान ही है। तो भगवान को मानते मानते ठीक समझना चाहिए, जैसे गेहूं की खेती करने वालों के हृदय में संदेह नहीं होता, उनके संशय होते ही नहीं, संदेह खेती गेहूं है, तुम्हारी गाय खाएगी हमारे खेत तो ठीक, पहले गेहूं खाएगी, बिना गेहूं ने वो खेती खाई वो। इस तरह से सब परमात्मा का स्वरूप है, जिसको ज्ञान हो गया समझ गए हैं वे ठीक समझते हैं, गेहूं की खेती गेहूं समझेंगे। दाना एक नहीं दिखता है। इस समय बाजरे के लिए बाजरी है, बाजरे ने बरु है, बरु बरु है, और बरु ने बाजरी है बरी। बाजरी ऐसी होती है, हमने बाजरी देखी नहीं है, बाजरी खाई हमें देखा है, बाजरी है बरु है, बरु बरु बरु नहीं बाजरी है। बाजरी बहुत होता है, बाजरी होती है, बाजरी है, बरु है, मक्की है, ये पान में थोड़ा फर्क होता है, पर दिखे वैसे ही। इसी तरह से भगवान है, ये वास्तव में तत्व से परमात्मा है। आप थोड़ी कृपा करो, ऐसे अभ्यास करो, देखो, जानकार आदमी के ऊपर विश्वास करो, और विश्वास करके फिर ध्यान दो, आपको दिखना जाएगा, आपको दिखना जाएगा। जो गेहूं का व्यापारी है वो भी खेत देखे, और खेत को देखकर पहला बोया गया गेहूं, फिर अंत में लाटा ने निकाले तो देखे तो गेहूं, तो बेच क्या है, गेहूं ये तो पहले परमात्मा थे एक ही, एक मोहम एक ही में बहुत रूप हो, तो बहुत रूप से हुए तो परमात्मा ही तो हुए। शिष्य थे शेष संज्ञा, बाकी रहेंगे तो परमात्मा ही रहेंगे, ये रहेगा, ये रहेगा नहीं, रहेंगे परमात्मा ही, तो परमात्मा ही है। ऐसा अगर आदर पूर्वक देखते रहो तो बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ होगा, आप जान जाओगे ठीक भाई ये ठीक बात है। खेती करने वाले जान जाते हैं, क्यों बोए गए पहले भी गेहूं ही बोए गए, और अंत में लटा निकले तो गेहूं है, उगा गेहूं ही है। इस तरह से परमात्मा है, अंत में शेष परमात्मा रहेंगे, पहले परमात्मा थे, संसार रूप से परमात्मा प्रकट हुए, संसार रूप से तो प्रकट हुए, बीच में खेत हुआ, खेत वास्तव परमात्मा है, तो परमात्मा को जानने वाले परमात्मा ही मानेंगे। उन्हें संदेह हो जाएगा, खेती करने वाले को संदेह होता है क्या, भाई यू है गेहूं है, सच्ची बात है गेहूं है, सच्ची बात, निसंदेह, संदेह होता नहीं, संदेह होता ही नहीं। पर जो गेहूं को देखना और क्यों गेहूं देखते है, वे मान नहीं सकते, चुप हो जाए, ज्यादा आप कहो चुप हो जाएंगे, पर तो भीतर जसेगी नहीं। ऐसे सत्संग में सुन जाता आदमी चुप हो जाता है, जचती नहीं, बैठती नहीं बात है। अब कैसे तेरे भगवान है, सब भगवान है, वासुदेव सर्वे सब महात्मा सुदुर्लभ, वो महात्मा दुर्लभ है, कैसी बात है भाई। तो ऐसे अपना विचार करो कि सबसे पहले परमात्मा थे, वे परमात्मा ही संसार के स्वरूप से प्रकट हुए। उपनिषद में आता है, एक मैं बहुत रूप से हूं, तो भगवान ने कैसे वृत्ति नहीं मंगाई, कैसे दूसरी चीज मंगा करके पीछे बनाया हो, ऐसा नहीं, कोई चीज मिला ही नहीं, खुद ही प्रकट हुए, खुद ही, सब खुद ही, संदेह नहीं। तत्व से जानने वाले संत महात्मा भी कहते हैं परमात्मा है, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, वो दुर्लभ है, बहुत कम आदमी जानते इसको, जान नहीं सकते। परंतु वास्तव में भगवान है इसमें संदेह नहीं। अपने भी मेहनत करो, विचार करो, प्रार्थना करो, भीतर से हे नाथ कथम विद्यामान योगे त्वा सदा परिचिन्तयन्। दसवाध्याय में कहा त्वाम परिचिन्तन, आपको चिंतन करता हूँ, कथम विद्या कैसे जानू। तो भगवान तो जान देगा, कैसु कैसु भावेशु चिंतोषी भगवान भया, कहाँ कहाँ चिंतन करूं। तो फिर भगवान ने विभूति बताई अपने रसो मौन श्रेष्ठ आम आत्मा गुणा के सर्वभूता श्रेष्ठ आम आदि से मध्यम से अंत अंत से मैं हूँ, आदि में मैं हूँ, मध्य में मैं हूँ, अंत में मैं ही हूँ, मैं ही रूप से प्रकट हुआ हूँ। तो साधक होते हैं, वे साधक होते हैं तो अंत में सिद्ध हो जाते हैं, ऐसी बात है। तो ये परमात्मा है परमात्मा ही, पर होते हुए भी सन्न प्रसन्न पुरुष पुरुषार्थ, सन्न भी असन्न पुरुष पुरुष पूरा पुरुष पराधीन परम पुरुष परित यद पाद पंचक पंकज शयनम बिना मे सन्न प्रसन्न पर पुरुष पुराशीत। जब तक गुरु महाराज के चरणों के शरण नहीं लिए तब होते हुए परमात्मा भी नहीं देता है, नहीं करता है। और जब भगवान के चरणों का गुरु की कृपा हुई तो नासित न चास्त न भविष्य भेद होते, नासित न चास्त न भविष्य भेद बुद्धि होगी, भेद देख परमात्मा है। इस वास्ते उन महात्माओं के वचनों को सच्चे मानो, वे अपने वो ठगने के लिए कहते नहीं है, ठगर क्या ठगेंगे क्या लेंगे, वे चाहते उद्धार का तुम्हारा भी उद्धार हो जाए। तो कृपा से नाशीत न चास्ते न भविष्य थे, भेद बुद्धि पहले भी नहीं थी, बीच में नहीं है और अंत में नहीं रहेगी, ठीक बुद्धि हो जाएगी परमात्मा है। इसको परमात्मा को जानने की मेहनत की है, वे आदमी जानते हैं, वे जान जाएंगे। अपने में चेष्टा करें तो कुछ कुछ जानते लगे, कुछ कुछ भाव होने लगा है ये परमात्मा ही है, परमात्मा ही है। पर जिनके जचोरी में नहीं मानेंगे, इस वास्ते बात ये सच्ची है, पहले मान ले बात तो सच्ची है, फिर जचेगी, अपने में जचेगी, समझ में आ जाएगी। परमात्मा यानी एक रूप से प्रकट हो गए, तो कैसे प्रकट हो जाए, तो पहले पहले आरंभ में परमात्मा है उसके दो भेद समझो, एक जड़ है एक चेतन है, एक चीज वस्तु है, सब ये जड़ चीजें है, आदमी है पुरुष ये चेतन है, उनमें भी उनके शरीर है ये सब जड़ है, भीतर में ईश्वर अंश जीव विनाशी, ईश्वर अंश जीव विनाशी, परमात्मा का अंश है सब जीव, परमात्मा का अंश है चेतन और हमारा शायद सुख राशि है, वो दिखते नहीं है, अविनाशी दिखता नहीं, कोई अविनाशी दिखता है नाशवान दिखते अविनाशी नहीं दिखते, पर है वो परमात्मा ही ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सब जीव ईश्वर अंश है। पर जड़ चेतन विभाग, जड़ चेतन विभाग करके फिर जड़ को अलग कर दिया, वे गेहूं के जो चारा दिखता है ना बिचारी बिचारी बिचारी कह रहा घास वो अंश होता है। तो ये सब जितने लोग है ना ये बिचारी खाने वाले हैं। एक आदमी भी बात याद आ गई अब नाराज मत होना भाई बात है याद आ गई। रे गायक ये गाय सुत एक गायक को कहता है तुम गाना गाता है ना एक गाय सुत सुना आप नहीं कहते मैं एक बात याद आ गई वो कहते हो मेरा शुरू नहीं है। रे गायक ये गाय सुत तू समझता पर तू समझते परवीन ये गायक गा करवीन के करबीन ये करबरे खाने है ते करबीन लिंदी हाथ में ये गा करबीन के ते दिनी करबीन क्या आप हम समझ सकते हैं गाना क्या है। नारद जी के मन में एक पैदा हुआ कि मैं गाना जानता हूँ भगवान कीर्तन करते महाराज बीना रखते पास में जगह मन में पैदा हो गया तो एक शहर देखा शहर में गए बड़े सुंदर आदमी मैं किसी का हाथ टूट रहा किसी का पांव टूट रहा किसी को यंग मंगे किसी को यंग मंगे। नारद जी ने पूछा इतने सुंदर आदमी ये अंग्रेज कैसे हो गए क्योंकि महाराज आपकी कृपा से आपकी कृपा हुई है कि मेरा भाव ही नहीं ऐसा किसी को दुख हो जाए दुख जवान ये है राग राग नहीं आए सदाग होती है छत्तीस राग नहीं होती है फिर उनके छोरा छोरी कही है ये सब गान विद्या है। आप भगवान के भगत तो आप भगते हो जैसे उनका रूप हो जाए संत ठहरे आप किसी का पैर छोड़ दिया किसी का पैर छोड़ दिया अंग भंग कर दिया तो नारद जी के मन में बेचारा भाई गजब हो गया उनके मन में बात भी मैं जानता हूं तो ठीक कैसे मैं कोई जानकार गावे तो सब ठीक हो जाए सब अंग ठीक हो जाए तो यह जानकार कौन है कि भगवान शंकर है। तो नारद जी गए शंकर के पास कि महाराज ऐसी दशा हुई आप गण तो शंकर बोले कि नारद कोई सुनने वाला हो तो कहे किसको कहे मन हो सकते सुन नहीं की थे मन में समझे मैं जानता हूँ क्या सुन लय कौन है सुन लय भगवान विष्णु है ब्रह्मा जी है ये आज है दोनों सामने गाँव है तो अंधेरे से भागवत है अंधन का भागवत बनावे भैंस आगे भागवत भैंस भागवत बनावे क्या समझे भैंस जब भगवान ने प्रार्थना करी आए तब भगवान शंकर ने गाया गाया गाना गाया जो पिघड़ गए भगवान ने विष्णु भगवान मालकोश के स्वर सुने मालकोश आग गई पान पिघल जाता शरणाम जी पिघल जाते असली गाना फिर अब ठीक कर रहे फिर गाय दूसरी गात ठीक हो गया वो जगह था वो ब्रह्मा जी का मुंड ले लिया, फिर भगवान चरणों का जल रहा वो गंगा जी बनी है, भगवान विष्णु का स्वरूप खास गंगा जी। इस दृश्य गंगा जी है साक्षात भगवत स्वरूप है, कोई साकार है कोई निराकार है कोई निराकार है, कोई साकार कोई निराकार कोई निराकार, ये जल रूप से भगवान है। अगर अग्नि है वही है, इस बात से निराकार उपासना है, हम निराकार भगवान, कोई निराकार कोई निराकार कोई निराकार, निराकार उपासना है, निराकार की उपासना करते हैं तो निराकार है गंगा जी जरूर। वह पृथ्वी मंडल के ऊपर वर्षा बरसे तो बड़ पकड़े तो सब गंगा जी, जो जल पड़ जाए उठे भगवान के साथ कर दुग आएगा उसने गंगा जी में, गंगा शिव के मुकुट में से बात ठीक दिखे। हम जाते कई वर्षों से तो पहले जितने गिरा आता जोर से इतने वर्ष नहीं आती, बेग कम हो गया है, पहाड़ के ऊपर गोल गोल पत्थर है पहाड़ों पर, अपने जहाँ सत्संग था पहाड़ के पास है बड़े बड़े नहीं सत्संग होता, उस ऊपर पहाड़ है पहाड़ के ऊपर गोल पत्थर है, मालूम होता है कि गंगा जी वहां बहती थी पहले, जैसे गंगा जी में गोल पत्थर है ऐसे पहाड़ के ऊपर है, तो कैसे खड़े गंगा जी थी वहां, नहीं तो गोल काश है वह घूरते घूरते गोल हो जाते है। इस वास्ते रेती ऐसी जगह खड़ी होती है पत्थर की रेती पत्थर की, आज अगर समझे तो हमारे गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, गंगा जी लुप्त हो जाएगी तो स्नान किसी में करेंगे, कलयुग में लुप्त हो जाएगी, पांडवों सा देवता ना जोत से था पांडवों कर दू वासी भारी, तब कह गए कृष्ण मुरारी रघानक गंगा शिव के मुकुट में रसी कह सहदेव विचारी। अभी गंगा जी है नारायण नारायण नारायण समय हो गया भाई, जो भगवान है सब साक्षात परमात्मा है, नारायण नारायण नारायण।